شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که لبخند رو آفرید. تا وقتی شما گلهای زیبا لبخند میزنین، از همیشه زیباتر بشین. وای چقدر خوشگلین شما، چقدر گلین، چقدر مامانین. عزیزای گلم سلام، سلام به روی ماهتون. خب مسواک زدین، تو رخت خوابتونم دراز کشیدین و میخواین قصه هزار پا رو بشنوین؟ نه از کجا میتونستین؟ ای ناقلها، خب من خودم گفتم. گلای قشنگم، اسم قصه‌مون اینه، مهمانی هزار پا. امیدوارم دوست داشته باشی. هزار پا توی خونش نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد. البته گه گداری هم به ساعت نگاه میکرد و بعد با خودش میگفت هنوز وقت هست، بذار این فیلمو ببینم، بعد دیگه حتما کارامو شروع میکنم. بچه ها اون شب هزار پا مهمون داشت، مورچه و کفش دوزک و کرم شبتاب که دوستای هزار پا بودن قرار بود برای شام به خونه اون بیان. اما هزار پای قصه ما انگار نه انگار که برای شام مهمون داره، نشسته بود جلوی تلویزیون تخمه میشکست و فیلم نگاه میکرد. میدونین بچه ها، هزار پای عادت بعدی داشت، اونم این بود که کاراشو به موقع انجام نمیداد. برای همینم همیشه وقت کم می آورد و نمیتونست کاراشو خوب انجام بده. مثلا وقتی میخواست به مهمونی بره، اونقدر دیر از خونه راه میافتاد که آخرای مهمونی میرسید. حتی برای درس خوندنم اونقدر امروز و فردا میکرد که زمان امتحان میرسید و هزار پام هیچی بلد نبود. خلاصه بچه ها، وقتی فیلم مورد علاقه هزار پا تموم شد، هزار پا تلویزیون رو خاموش کرد و با حوصله به آشپزخونه رفت و تازه غذا درست کنه. هزار پا میخواست برای دوستاش خوراک سبزیجات درست کنه. برای همین شروع کرد به خرد کردن سبزیهای مختلف. اما بچه ها، هنوز خرد کردن سبزیجات تموم نشده بود که صدای در خونه هزار پا بلند شد. تق و تق و تق. هزار پا صدای دوستاشو از پشت در شنید که با شادی با هم حرف می زدن و می خندیدن. هزار پا با خودش گفت ای وای، مهمونا چقدر زود اومدن، من که هنوز غذام آماده نیست. بله بچه ها، بازم دوباره هزار پا اونقدر کاراشو عقب انداخته بود که دیر شده بود. مهمونا هم از راه رسیده بودن. وقتی هزار پا در رو باز کرد، مهمونا یکی یکی وارد شدن. همه خوشحال بودن و میخندیدن، حرفای خوب میزدن، از خاطراتشون میگفتن. اما در این میون فقط هزار پا بود که ناراحت بود و نمیدونست چی کار کنه. آخه غذاش هنوز آماده نبود. آخه مگه میشه بچه مهمونی بگیری، دوستاتو برای شام دعوت کنی، اما شام درست نکنی؟ هزار پا به دوستاش گفت تا شما از میوه‌های روی میز بخورین، منم کنارتون بر میگردم. بفرمایین از خودتون پذیرایی کنین. بعد هزار پا با عجله به آشپزخونه رفت. سبزیجاتو خرد کرد توی قابلمه بزرگی. قابلمه رو روی اجاق گذاشت و تا میتونست شعله زیر قابلمه رو زیاد کرد تا غذا زودتر آماده بشه. بعدم تا زمان آماده شدن غذا اومد و کنار دوستاش نشست. بله بچه ها، همه گرم صحبت شدن. هزار پا خوراک سبزیجاتو که توی آشپزخونه روی آتیش قلقل می کرد پا پاک فراموش کرد. کمی که گذشت مورچه بو کشید و گفت انگار بوی سوختنی میاد. هزار پا که تازه یاد غذای تو آشپزخونه افتاده بود با همه پاهاش تا میتونست تند با آشپزخونه رفت، اما چی شد؟ آفرین، دیگه کار از کار گذشته بود، همه غذا سوخته بود. بچه هزار پا یه عالمه ناراحت بود، بازم دوباره کاراشو دیر شروع کرده بود. و خب دیدین آخرش چی شد. دوستای هزار پا کفش، دوزک، مورچه، کرم شبتاب وقتی دیدن دوستشون چقدر ناراحته فکر کردن تا یه راه حل خوب پیدا کردن. میدونین چه راه حلی؟ اونا تصمیم گرفتن دوباره با کمک هم غذا درست کنن تا هم غذا زود حاضر بشه، هم کلی بهشون خوش بگذره. هزار پای قصه ما هم وقتی فهمید دوستاش میخوان با کمک هم غذا درست کنن خوشحال شد، اخماشو باز کرد و تصمیم گرفت همیشه کاراشو به موقع انجام بده. آره گلگلیای من، اگه هر کاری رو به موقع انجام بدیم دیگه مجبور نمیشیم عجله کنیم و کارمون خراب بشه. بله، حالا دیگه هزار پای قصه ما هم مثل شما زرنگ شده و هر کاری رو به موقع انجام میده. خب بچه های گلم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین. من وقتی کوچولو بودم اندازه شما بودم خیلی دوست داشتم که همش تو آشپزخونه کار کنم، غذا بپزم، اصلا کار آشپزخونه رو دوست دارم. شما هم کنارم باشین دیگه خیلی عالی میشه. دوستتون دارم یه عالمه، امیدوارم همیشه سلامت باشی. خدا حافظ همگی شما.